Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Sebe suresi 15. ayeti kerimesinden başlayacak. Suremizin adı da Sebe. Bugünkü okuyacağımız ayet de Sebe'den bahsedecek. Sebe krallığından, Sebe idaresinden, Sebe'in yerleşim tarzından, Sebe'in Arap Yarımadası'ndaki çok büyük inşaatlarından, mimari tarzından bahsedecek. Rabbimiz buyuruyor ki, لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ ف۪ي مَسْكَنِهِمْ آيَةٍ جَنَّتَانَ عَنْ يَم۪ينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. Andolsun ki, Sebe kavmine kendi yurtlarında İlahi nimeti ve güzelliği yansıtan bir ibret ve alamet vardı. Bugün insanlar Washington'u görüyor, Tokyo'yu görüyor, İstanbul'u görüyor, Adapazarı'nı şehirleşme, ne kadar insanlar yerleşmiş, sağlı sollu her taraf dolmuş diyerekten onlar bir şey sanıyor. Bundan binlerce sene önce Sebe'de de aynısını Rabbimiz bize aktarıyor. Sağlı sollu cennet misali iki bahçe bulunmaktaydı. Evet. Bahçelerin ortasında şehirler. Bahçelerin ortasında yerleşim merkezleri. Evet, hepsi ortaya alınmış. İnsanlar bahçelerin içerisine şehir kurmuşlar. Rabbinizin size bahşettiği rızıktan yiyin, ona şükredin. Ne güzel topraklar ve ne bağışlayıcı bir Rab. Yani Allah o gün onlara o imkanı vermiş. Bahçeler var, bağlar var, şehirler var, her türlü imkan var. Akla hayale gelmedik nimetlerle donatılmış. Rabbimiz o imkanı o gün Sebe'lilere vermiş. Şimdi de ondan bahsediyor bize. Bugünkü kendi güçlerini, kuvvetlerini, şehirleşmelerini büyük sayanlar. Baksınlar binlerce sene önce de böyleleri gelip geçmişti diye. Bunda bir ayet vardır diyor. Evet, ayet. Yani ibret, yani alamet. Yani sadece biz değiliz, bizden önce de yeryüzünde nice insanlar yaşamış. Cennet gibi bahçelerin arasında şehirler inşa etmişler. Onlar da yaşamışlar, gelmişler, geçmişler. Bu arazi parçalarını, bu güzelim toprak parçalarını, bu münbit arazileri veren Allah'tır. Bu imkanı bahşeden Allah'tır. Ve Rabbun gafur, evet. Hem de bağışlayıcı, hem de insanları affedici bir Allah'tır diyor Rabbimiz. 16. ayet. فَاَعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ زَوَاتَيْ اُكِلٍ حَمْطٍ وَاَسْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ. Ama onlar bizden yüz çevirip uzaklaştılar. Allah'ın peygamberine ve Allah'ın kitabına yönelmediler. Allah'tan gelene sırt döndüler onlar. Allah'ın gönderdiği sisteme ve hayat tarzına evet demediler. Kendi elleriyle yaptıkları kanunlarla idare olunmayı istediler. Dolayısıyla Allah'a sırt çevirdiler. Biz de üzerlerine barajlarını yıkıp geçen bir sel gönderdik. Baraj var mıydı binlerce sene önce? Evet. Binlerce sene önce Arap Yarımadası'nda barajlar da vardı. İşte Sebe bu şekilde barajlı olan bir memleketin, bahçeli olan, etrafı bahçelerle çevrili bir memleketin sakinleriydi. Barajları da yok oldu. Allah'ın gönderdiği felaketle bir sel gönderdi ki verimli bahçeleri, evet, o her türlü bitkinin, her türlü nebatatın bittiği, ağaçların bittiği o bahçeler ise verilen bu sel felaketi karşısında, bu felaket karşısında, bu sıkıntılı felaket karşısında ne hale geldi bir bak. Sadece böğürtlen, ılgın ve köknar ağacından ibaret virane bir bahçe şekline geliverdi. Ne güzeldi, bakanlara zevk veriyordu. Her türlü ağaç vardı, her türlü meyve sebze vardı ama Rabbimiz hem barajlarını hem de bahçelerini ve bağlarını helak ediverecek bir sel gönderdi de oranın işini bitiriverdi. Evet, seylel alimi. Yani barajlar kralı diyor adam kendisine. Ne demek barajlar kralı? İki dağın arasını kapatıyor, suyun birikmesine sebep oluyor. Hepsi bu. Bunu ben yaptım diye kendisini kral ilan ediyor. Dünyada hiç yok, ilki buradadır, biz yaptık. Allah da diyor ki, nice baraj kralları geldi geçti. İşte Sebe, işte onların barajlarını da, bahçelerini de, memleketlerini de bir sel felaketiyle yok ettik. Ne oldu? Neticede ne oldu? O güzelim bahçelerin yerini işe yaramaz ağaçlar alıverdi. Görüntüsü bozuk ağaçlar alıverdi. İnsanların gözünü gönlünü açan o manzaralar karşısında sadece ve sadece böğürtlen, ılgın ve kökler ağacından ibaret virane bir bahçe şekline geliverdi. Öyleyse sen de kendine güvenip de havalanma, büyüklenme, havaların içerisine girme. Senden önce de bu yeryüzünde, bu Arap Yarımadası'nda nice şehirler virane haline gelmiştir. Sen de kendin virane haline geleceksin. Yaptığın şeyler de bir gün yok olacaktır. Zalike cezeynâhum bimâ keferû ve hel nücâzî illel kefûr. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmelerinden dolayı, kafirlik yapmalarından dolayı onları işte böyle cezalandırdık. Allah'a isyan edenleri, peygambere isyan edenleri biz böylece cezalandırdık. Biz, bizden gelen gerçekleri örtbas edenlerden başkasını hiç cezalandırır mıyız? Müminlere, Müslümanlara hiç ceza verir miyiz? Mümin ve Müslümanları hiçbir şekilde cezalandırmayız biz. Evet, Rabbimiz, وَهَلْ نُجَازِي اِلَّا الْكَفُورِ Nankörleri, isyancıları Allah ve peygambere karşı savaş açanları cezalandırırız. İnananları ise mükafatlandırırız. Peygamberi ve peygamberin etrafında olanları, onunla birlikte iman edenleri biz mükafatlandırırız. Onun dışındaki kafirleri ise biz cezalandırırız. 18. ayet. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًا ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا آمِنِينَ Biz, o toplumun çöküşünden önce bereketli kıldığımız şehirlerden olan Mekke ve Kudüs ile onlar arasını Rabbimiz tarif ediyor. O günkü insanların bağlarını, bahçelerini, o günkü insanların imkanlarını tarif ediyor. Şehirlerin ve bölgelerin arasını çiziyor. Harita üzerinde gösteriyor adeta bizlere. Evet, o toplumun çöküşünden önce bereketli kıldığımız şehirlerden olan Mekke ve Kudüs ile onlar arasına birbirlerinin görüş mesafesinde bulunan birçok kasaba yerleştirdik. Ve onlar için seyahatleri kolaylaştırdık. Ve adeta bu topraklarda hem geceleri hem de gündüzleri güven içinde seyahat edin dedik. Haritayı gözlerimizin önüne getirelim. Kudüs ve Mekke arası. Öyle bir yerleşim alanı haline getirilmiş ki, bugün İstanbul'dan çıkan kimse, Adapazarı İzmit tarafına kadar geliyor. Hangi vilayet nereden başlar, hangi vilayet nerede biter belirsiz, birbirine karışmış vaziyette. Aynen öyleymiş. Yani vilayetler, şehirler, kasabalar ve köyler birbirine ulanmış. Gece ve gündüz devamlı seyahat edin, rahat bir şekilde birbirine ulaşmış vaziyette. Çöl yok, ıssız yol yok. Dolayısıyla hepsi birbirine ulanmış vaziyette. Kasabalar ve köyler birbirine bağlı vaziyette. Rabbimiz aynen harita üzerine bize gösteriyor o manzarayı. Evet, bunların barajları vardı. Bunların bahçeleri vardı. Bahçelerin arasında da böylece yollar giderdi. Şehirleri vardı ama netice gönderdiğimiz bir sel felaketiyle yok oldu, hiç oldu ve bitti. Evet, gece ve gündüz emniyet içerisinde gezilebilirdi. Issız yol yok olduğu için insanlar birbirine şehirleriyle, kasabalarıyla, köyleriyle bağlantılı oldukları için ıssız bir yer yok. Dolayısıyla insanlar o mıntıkalarda rahat ve huzur içerisinde gelip geçiyorlardı. İşte bu yüzden Rabbimiz Siru fiha leyaliye ve eyyamen aminim. Güven içerisinde gece ve gündüz o mıntıkalarda gelin ve geçin demiştik. 19. ayet. فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِتْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ Evet, Sebe suremizin 19. ayeti. Onlar ise bu bereket, güven ve rahatlığı anlayamadılar da, "Ey Rabbimiz, yolculuğumuzdaki konakları birbirinden uzaklaştır," dediler. Yani bir kasaba bitiyor, hemen birine, bir kasaba bitiyor, birine. Bir köyden çıkıyoruz, diğer bir şehre gidiyoruz. Dolayısıyla birbirine uzak olması gerekir. Bu kadar yakın olur mu diye itirazda bulundular. Bugün de insanlar arabayla, vasıtayla, değişik vasıtalarla gidiyor ve memleketlerin birbirine yakın olmasından şikayetçi. İyi işte ya, çabucak ulaşıveriyorsunuz, çabucak gidiveriyorsunuz ama bu şekilde nimeti ters ettiler. Nimete karşı iyi davranmadılar ve bu yolculuğumuzdaki konakları arasını uzatmak suretiyle daha değişik bir şekle getir dediler. Ve böylece وَصَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ kendilerine yazık ettiler. Yaratılış gayesi dışında yaşayarak kendilerine verilen bu imkanı hoş görmediler. Hoş karşılamadılar. Evet, netice ne oldu? Evet, neticenin ne olduğunu da Rabbimiz işte bildiriyor burada. فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَاد۪يسَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ Biz de onları bu yüzden dillerde dolaşan destanlara çevirdik. Sanki o bölgede onlar yaşamamış gibiler. Ve darmadağın ettik. Yani orada bu şekilde bir insan kitlesi yaşamamış. Orada böyle bağlar ve bahçeler, yollar ve kentlerin birbirine yakın olduğu bir bölge olmamış gibi oluverdi. Çöl haline çevirdik, darmadağın ettik. İnne fî zâlike le âyâtin likulli sabbârin şekûr. Kuşkusuz bunda sıkıntılara göğüs geren ve Allah'a gönülden şükredenler için alınacak dersler vardır, ibretler vardır. Evet, Allah dilerse yerleşim merkezi olarak kilometrelerce birbirine bağlantılı yerleri, köyleri, kasabaları, şehirleri, birbirine bu şekilde yaklaşmış yerlerin hepsini bir sel felaketiyle yok eder ve işini bitiriverir. Bunda da dersler ve ibretler vardır. Sen de zannetme ki bu yerleşim merkezleri ilelebet böyle kalacak. Yeryüzündeki insanlar bu merkezlerde böylece rahat edecekler. Allah dilerse bir felaketiyle orasını da ıpıssız çöl haline getirebilir mi? Getirir. Oradaki bağlar, bahçeler, yollar, yerleşim merkezleri harabe haline gelebilir mi? Kum çölü haline gelebilir mi? Gelebilir. Bunun ibretleri var. Ahkaf bölgesi böyle, Sebe böyle. İşte tüm bunlar Rabbimiz tarafından yapılmış. Sonraki toplumlara ibret olsun için Kur'an'da açıklanıyor. Evet, bütün bunlarda ibret alan kimseler için dersler vardır, ibretler vardır. İnne fî zâlike le âyâtin likulli sabbârin şekûr. Evet, her şükreden, her sabreden kimse için bunda neler vardır? İbretler vardır, alametler vardır. Sen de memleketlerin ve şehirlerin büyük olmasını, birbirine bağlı olmasını, her kasabanın bitiminde değişik bir kasaba ve vilayet gelmesini bu şekilde devam edeceğini de zannetme. Sebe halkı bu şekildeydi. Allah onları bir felaketiyle, bir sel felaketiyle yok ediverdi. Bundan ders al, ibret al. Bu hayat böylece devam etmeyebilir. Bu hayat sıfırlanabilir. Depremle sıfırlanabilir. Sel felaketiyle sıfırlanabilir. Rüzgarla sıfırlanabilir. Tsunami ile sıfırlanabilir. Ve yerleşim merkezlerinin hepsi harabe haline de gelebilir. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَاتَّبَعُوهُ اِلَّا فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Andolsun iblis, şeytan kendileri hakkında düşüncesini doğrulamış oldu. Böylelikle iman etmekte olan grup dışında onların pek çoğu iblise uymuş oldular. Bugün de insanlar şeytana uyuyor. Bugün de insanlar şeytanın yolunda gidiyor. Olmaz, devam edin bu hayata. Bu hayattan iyi hayat olamaz diyor. Şeytan bu şekilde insanları aldatıyor, avutuyor ve insanlar da şeytana uymuş oluyorlar. Şeytanın aldatmasına uyarak hayatlarını devam ettiriyorlar. İşte Adapazarı Dekremi. Bu Adapazarı Dekremi'nde de insanlar yok oldular. Fabrikası yok oldu. Villası yok oldu. Evi, apartmanı yok oldu. Çoluk çocuğu yok oldu. Kendi başına kaldı bir kişi. İbret işte bunlar. 300 kişiyi çalıştırıyordu adam. Fabrikası da sıfırlandı. Villası da, evi de, ailesi de, çoluk çocuğu da söndü. Kendi başına kaldı, bir başkasından gelecek yarım ekmeğe muhtaç hale geliverdi. Dolayısıyla insanlar şeytana ve şeytanın avuttuğu şeylere uymamalı. Allah'ın gönderdiği sisteme, Allah'ın gönderdiği ahkamına uymalı ki hayat huzurlu ve rahat devam etsin. Değilse şeytana uyarsam, şeytan insanı yüzüstü bırakır. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ حَفِيظٍ. Halbuki iblisin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Şeytan zorlayarak yapmıyor bu işi. Zorla insanları küfre götürebilecek bir yetki şeytana verilmemiş, iblise verilmemiş. Şeytan sadece vesvese veriyor. Sadece yol gösteriyor, gelin bu tarafa diyor. Onun dışında insan kendi iradesini kullanarak şeytanın veya Rahman'ın yolunu seçiyor. Şeytanın böyle bir zorlayıcı gücü yoktu zaten. Zaten iblise, şeytana inananları baştan çıkarma izni vermişsek, ahiretin varlığına gerçekten inananları ona şüpheyle bakanlardan kesin bir şekilde ayırt etmek için vermişizdir. Çünkü Rabbin her şeyi görüp gözetendir. Evet. Allah her şeyi ayarına koymuştur. Ayarlı biçimde gitmektedir. Şeytana böyle bir yetki vermemiş. Ama şeytan vesvese vererek, yol göstererek, işaret ederek insanları aldatıyor, avutuyor. Bu sebeple iradesini kullanıp da Allah'ı, Allah'ın sistemini, Rahman'ın yolunu seçenler kurtuluyorlar. Şeytanın yoluna düşenler de gerçekten azabı hak etmiş oluyorlar. قُلْ اِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ زَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Evet, Rabbimiz 22. ayeti kerimede de buyuruyor ki, de ki, Allah'ın dışında ilah diye, tanrı diye öne sürdüklerinizi çağırın bakalım. Taptığınız, tapındığınız firavunları, nemrutları, sizin gibi aciz, zayıf kimseleri tanrı haline getirdiniz. Onları çağırın bakalım. Veya tapınmakta olduğunuz heykelleri, putları, putlaştırdığınız her nesneyi çağırın bakalım. Onların göklerde ve yerde zerre kadar güçleri yoktur. Yani yeryüzünde ve gökyüzünde onların yapabileceği hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yapamazlar. Ne güneşi, ayı yaratabilirler, ne zerre kadar sineği, pireyi veya biti, böceği meydana getiremezler. Ne gökte ne de yerde onların zerre kadar güçleri, kuvvetleri, otoriteleri yoktur. Heykel ne yapabilecek de, aciz ve zayıf olan insan ne yapabilecek de, vücudundaki bir kıla dahi gücü ve tasarrufu olmayan insan ne yapabilir? Vücudumuzda kıllar var, parmaklarımızın ucunda kıllar var, bileklerimizde kıllar var, yüzümüzde, saçımızda, sakalımızda kıllar var. Hepsi her gün aynı su ile sulanmasına rağmen hepsi bir oranda büyümüyor. Evet, kıllarımız her gün belli bir nispetle büyüyor ama hepsi aynı oranda büyümüyor. Buna engel olabilecek bir güç var mı? İnsan kendi kendinin kılına ve dırnağına dahi bu şekilde bir gücü yok. Yapamıyorsun bir şey, gücün yetmiyor. Hele bir de kıl ters büyürse, yani içe doğru büyürse en büyük felaket, ameliyatla alınacak ve 10-15 gün evinde yatıp istirahat edeceksin. Nedir? İnsan bünyesindeki bir tane kılın dışarıya değil de içeriye büyümesi. Kıl içe doğru büyümeye başladığı an felaketin büyüğü. Buna bile engel olamıyor insanlar ama firavunları, nemrutları tanrı ediniyor, tanrılaştırıyor, ilahlaştırıyor. Onlar da kendilerine bir şey var zannederek bu şekilde ilahlıklarını ortaya koyuyorlar. Rabbimiz de bu ayet-i kerimede diyor ki, Allah'ın dışında ilah diye öne sürdüklerinizi çağırın. Putlarınızı, heykellerinizi, nemrutlarınızı, firavunlarınızı çağırın bakalım. Onların göklerde ve yerde zerre kadar gücü yoktur. Onların bu ikisinde hiçbir ortaklığı olmadığı gibi ne de Allah onlar arasında hiçbir yardımcı da seçmemiştir. Allah'ın bir yardımcısı da olamaz onlar. Böyle zannediyor Mekke müşrikleri. Biz Allah'a inanırız diyordu Ebu Cehil ve Ebu Leheb. Yaratıcı Allah'tır, yağmur verici Allah'tır, rızık verici Allah'tır. Ya bu putlar nedir deyince, bizi Allah'a yaklaştıran vasıtalardır. Allah'a yaklaştıran vasıtalardır, sebeplerdir diyorlardı. Dolayısıyla Allah'ın böyle bir yaklaştırıcı vasıtaya da ihtiyacı yoktu. 23. ayet. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ اِلَّا لِمَنْ اَزِنَ لَهُ حَتَّى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا زَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقْ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ Onun katında onun izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Bu dünyada insanlar bir telefon ile, bir kart ile işlerini gördürüyor. Kimin şefaatiyle? Falan kimsenin, filan kimsenin şefaatiyle. Evet, bunun işini görüverin, yapıverin diyorlar. Hemen onlar da tepeden vurulduğu için o işi yapıyorlar. Bu dünyada şefaatçi çok. 50 kişi, 100 kişi kuyrukta beklerken biri müdür beyin yanına giriyor. Orada çayını içerken işi yapılıyor. Nedir bu? Şefaat. Yani değişik kimselerin, değişik kesimlerin, değişik şekildeki şefaati. Ama kıyamet günü böyle bir şefaat modeli yok. Torpil geçme yok. Kıyamet günü Allah'ın izin verdiği kimseler şefaat edebilecek. O şefaat de Allah'ın izin verdiği ve talimat verdiği hususlar için geçerli olacak. Yani bana şefaat izni verdiyse ben de ne kadar Firavun ve Nemrut varsa cennete doldurabilir miyim? Hayır. Diyecek ki sana şefaat izni verilmiştir. Şu şu şu günahları işleyenleri sen bu şekilde cennete sokabileceksin. Değilse tümüyle bana şefaat izni verilmiştir. Ne kadar Allah'a isyan eden varsa, Allah'a baş kaldıran varsa Firavunları ve Nemrutları ben cennete doldurayım. Böyle bir yetki kimseye verilmeyecek. Allah'ın izin verdiği ve razı olduğu biçimde şefaat izni verilecek. Evet, kıyamet günü böyle bir model yok. Nihayet insanların kalplerinden kıyamet korkusu giderilince diriltilip mahşer yerine toplananlar birbirlerine dönüp soracaklar. Rabbiniz ne buyurdu? Sura üfürülmüş, insanlar mahşer yerinde toplanmış. Herkes çıt çıkarmadan bekliyor hadiseyi, ne olacağını. Cennet önlerine getirilmiş, cehennem önlerine getirilmiş. Melekler esas duruşta bekliyor verilecek emri yerine getirmek için. Tüm insanlar da boyunları yere eğik vaziyette, sıkıntılı vaziyette duruyorlar. Kiminin teri dizine kadar, kimininki beline kadar, kimininki omuzuna kadar, köprücü kemiklerine kadar ter, sıkıntı basmış. Evet, o anda insanlar birbirine soracak. Rabbiniz ne buyurdu? Ötekiler de doğru ve gerçek olanı, yani kıyameti, yani mahşeri, yani hesabı Allah emretti ve şu gün hesap günüyle karşı karşıyayız. O ne yücedir ve o ne büyüktür diye cevap verecek herkes. Bugün demesi lazım. Allahu Ekber bugün denmeli. Cennete girmek istiyorsak Allah'tan başka büyük kabul edilmemeli. Ama kimileri Konya Spor en büyük, Fenerbahçe en büyük, Galatasaray en büyük, mark ve dolar en büyük, gayrimenkul en büyük veya falan sanatçı en büyük demek suretiyle Allah'ın büyüklüğünü unutuyor, başka büyükler ortaya çıkarıyor. En büyük Allah'tır diyeceğiz bugün. Bugün dersek cenneti kazanabiliriz. Yarın kıyamet günü dediğimizde bir faydası olmaz bize. Bugün burada dersek Allahu Ekber, her şeyiyle Allah en büyük, yaratıcı olarak en büyük, rızık verici olarak en büyük, kainatın hayatını idame ettirici, kainattaki, alemdeki her şeyin hayatını devam ettirici olan Allah en büyüktür dersek, evet kurtardık bugün. Allah'ın büyüklüğünü kabul ettiysek, günahlarımız, suçlarımız varsa da şirk olmadığı sürece Allah affedeceğini beyan ediyor. Dolayısıyla en büyük Allah'tır demek suretiyle bu dünyada Allah'tan başka bir büyük kabul etmediğimizi ortaya koyacağız. Evet, kıyamet günü böyle diyecekmiş insanlar birbirine. O ne büyüktür, ne yücedir, hak olan, gerçek olan hesap gününü, mahşer gününü gerçekleştirmiştir diyecekler insanlar. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهِ وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًا اَوْ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ De ki, söyle, haykır, sizi göklerden ve yerden rızıklandıran kimdir? Evet, yerdeki bitkileri, nebatatı veren kim? Ağaçları veren kim? Gökten yağmuru yağdıran kim? Sor bakalım bu soruyu. Evet, sorduk bu soruyu. Ne diyecek insanlar? قُلِ اللّٰهِ Mecbur Allah'tır diyecekler. Nemrut'tur diyemez, Firavundur diyemez, heykeldir, puttur, Lat'tır, Menat'tır, Hübel'dir, Uzza'dır diyemez. Yağmuru kim yağdırıyor? Sizin put mu, bizim put mu? Evet. Yağmuru Firavun mu yağdırıyor, Nemrut mu? Mümkün değil. Kimsenin bu işi evet demesi mümkün değil. Allah yağdırıyor. Yerden bitkileri ve nebatatı rızık olarak kim veriyor? Hayvanların yiyeceği otları, yoncaları, insanların yiyeceği her türlü gıdayı veren kim? Başka diyecek bir şey yok. Firavun veriyor, Nemrut veriyor, putlar veriyor, heykeller veriyor deme imkanı yok. Herkes şu gerçeği söyleyecek. Kulillah, Allah'tır. Ama birileri Allah sözünü ağzına almamak için doğadır diyor. Tabiattır diyor. Ne demek doğa ve tabiat? Böyle bir şey yok. Ama Allah dememek için doğadır ve tabiattır diyor insanlar. وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًا اَوْ ف۪ي ضَلَالِ مُب۪ينَ Öyleyse putlardan ve ölümlü insanlardan medet bekleyenler, iyi düşünün. Bizden veya sizden iki gruptan biri mutlaka ya hidayet ve apaçık bir sapıklık içindedir. Ya siz sapıksınız ya biz. Biz Allah'ı tanıyoruz, sapık olamayız. Hidayet üzereyiz, doğru yol üzereyiz. Ama siz putlardan, heykellerden veya sizin gibi zayıf, aciz insanlardan bir şeyler bekliyorsunuz. Dolayısıyla dikkat edin, gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirerek, yerden bitki bitirerek rızıklarımızı veren Allah'tan başkasına eğilmeyin, kul olmayın, onlardan başkasını Tanrı olarak, ilah olarak kabul etmeyin. Kul la tus'eluna amma ecramna ve la nus'elu amma ta'melu. De ki, ne siz bizim işlediğimiz suçtan dolayı hesaba çekileceksiniz, ne de biz sizin işlediklerinizden dolayı. Dolayısıyla herkes işlediği suçun cezasını kendisi görecektir. Evet, leküm dinikum veliyedin. Herkes hayat tarzı olarak neyi benimsemişse onu yaşayacak. Kıyamet günü mahşer yerinde Allah'ın emri yerini bulunca herkes cezasını veya mükafatını görecektir. 26. ayet. Kul yecme'u beynena rabbuna sümme yeftahu beynena bilhak ve huvel fettahul alim. De ki, Rabbimiz hesap günü hepimizi bir araya toplayacak ve sonra aramızda gerçek adaletle hüküm verecektir. O hakikati apaçık ortaya koyan büyük yargıçtır, her şeyi hakkıyla bilendir. Evet, kıyamet günü gerçekler ortaya dökülecek. Oranın hakimi de gerçek Allah'tır. Bu dünyada da hakimi mutlak Allah'tır. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Öbür tarafta da onun. Ama bu dünyada insanlar gasp ediyor. Hakimiyet kayıtsız şartsız bizimdir diyor. Hayır, sizin olamaz. Siz acizsiniz, siz zayıfsınız, siz yaratılmışsınız. Sizi yaratan hakimdir. Sizi yaratan kanun koyucudur. Ama insanlar gasp ediyor Allah'ın hakimiyetini bu dünyada. Öbür tarafta gerçekten Allah'tır. Hakimi mutlak, her şeyi bilen. 27. ayet. Kul eruni ellezine elhaktum bih şurekâe kella bel huvallahul azizul hakim. De ki, kulluk etmekte Allah'a ortak olsun diye yakıştırdığınız şeyleri bana gösterin bakalım. Hayır, onun ortakları olamaz. O çok güçlüdür. Onun gücüne hiçbir güç erişemez. O yapıp ettiği her şeyi yerli yerince yapandır. Evet, hiçbir güç onun gücüne ulaşamaz. Böyle bir şey mümkün değil. 28. ayet. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَش۪يرًا وَنَز۪يرًا وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlığa ancak bir müjdeci ve uyarıcı olman için gönderdik. Fakat insanların çoğu bu gerçeği anlamazlar. Allah peygamberleri cehennemiyle uyarsın, cennetiyle müjdelesin diye göndermiş. Her peygamberin iki özelliği var. Uyarıcılık özelliği. Aman cennete girin, şu amelleri işleyin. Değilse cehenneme düşersiniz, aklınızı başınıza alın diye. وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Fakat insanların pek çoğu bu gerçekten habersiz gibi duruyor. Şeytan ve tüm şeytani güçler onları aldatıyor, avutuyor ve bu işten uzak gibi duruyorlar onlar. Bilgisiz gibi duruyorlar. Halbuki gerçeği hepsi biliyor. 29. ayet. Ve yekulune meta hazel va'd in kuntum sadikin. Bu sebeple sorarlar onlar. Bu yeniden dirilip hesap görülme zamanı ne zaman gerçekleşecek? Eğer doğruyu söylüyorsanız ey müminler buna cevap veriniz. Peygamber'e soruyorlar kıyamet ne zaman? Müminlere soruyorlar ne zaman bu? Allah bilir. Bu beş tane bilinmeyen gayb haberlerindendir. Bunun vaktini Allah bilir. Ne zaman koparacağını Allah bilir. Kıyametin ne zaman gerçekleşeceğini Allah'tan başka kimse bilemez. Peygamberlerine dahi bildirmemiş Rabbimiz. Öyleyse mümkün değildir bu. İşte 30. ayet. Kul lekum mi'adu yevmin la testa'hiruna anhu sa'atan ve la testaqdimu. De ki onlara söyle haykır, duyur. Kıyametin saati ne zaman diyenlere haykırarak söyle ki sizin için belli bir gün tayin edilmiştir. Ondan ne bir an geri kalabilirsiniz ne de onu geçebilirsiniz. Şahsen insanın ömrü de öyledir. Dünyanın ömrü de o şekilde bitecektir. Allah tayin etmiştir ama zamanını bildirmemiştir. Öleceğimiz zamanı da bilmiyoruz. Dünyanın ömrü ne zaman bitecek, kıyamet ne zaman kopacak onu da bilmiyoruz. Rabbimiz ayarlamış bu işi. Dolayısıyla Allah o şekilde ayarlamış. O gün mutlaka gelecek ve o gün insanlar ölümle karşı karşıya kalacak. O gün insanlar hayatlarında yaşadıklarını ceza veya mükafat olarak kıyamet günü mahşer yerinde göreceklerdir. Böylece Sebe suremizin 15. ve 30. ayetlerini okumuş olduk inşallah. Bir sonraki dersimizde 31. ayetten itibaren devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.